sajani sajani sajani sajani more manang name sajani chali more manang name sajani chali sajani chali more man angna me sajani chali more man angna me चुप चुप देखें अखियां किनारों से मारे हैं तिरछी नैन कटारों से छलके मदिरा आ आ ओ छलके मदिरा होठों के प्यालों से लाज का रंग भी झलके है गालों से हलचल हुई चैना में सजनी सजनी सजनी चली मोरे मन अंगना में सजनी चली मोरे मन चांद समुखड़ा केश घटाए छुप छुप के घटा में चांद सताए हैं प्रेम के रोगी आ आ आ प्रेम के रोगी तेरे है जोगी मिलन की आशा पूरी कब होगी तू ही तो है सजनी चली मोरे मन अंगना में सजनी चली मोरे म mana anggena.